عبدالعزیز بن رباب علی رحمت اللہ الجواد سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں کہ تو بڑا نرم ہے, مگر خدا کی قسم تجھ سے زیادہ نرم بستر جنت میں ملے گا. اور پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں. تہجد کے بارے میں کیا ترغیب دلاتے سنیں. چنانچہ 72 مدنی انعامات جو آپ نے ہمیں نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا, ولی بننے کا نہیں کہہ سکتے ہاں, یاد رکھیے, کیونکہ ولایت یہ کسری نہیں ہوتی کہ کما بھی جائے تو خوب عبادت کرے تو ولی بن جائے. ولایت وحی ہوتی, عطائی ہوتی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے سرفراز کرواتا ہے. تو یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. اس میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس افطار قاضی رضوی ضیاء دعوت برکاتہ العالیہ مدنی انعام نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق چاٹ اور اوابین ادا فرمائی؟ ترغیب ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کی کمی نہیں ہے جو ماشاءاللہ اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین بھی تو سنا کہ جنت میں ایسے بالا خانے جو باہر سے جن کے باہر سے اندر کا نظر آتا ہے, اندر سے باہر کا نظر آتا ہے, شفاف ٹرانسپیرنٹ ایسے معاملات ہوں گے, اونچے اونچے معاملات. یہ کس کے لیے ہوں گے؟ جو نرم گفتگو کرے گا, کھانا کھلائے گا, متوازن روزے رکھے گا اور رات کو اٹھ کر نماز تہجد کی برکتیں حاصل کرے گا. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ آج اجتماع کی برکت سے آپ بھی نیت کر لیجئے, رضا مسجد والے بھی نیت کریں, باہر مدینہ والے بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم تہجد کی سعادت روز پانے کی کوشش کیا کریں گے. نیت ایسی کریں کہ شیطان کو بس خوب تکلیف پہنچے انشاءاللہ. ماشاء اللہ جو ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں انہیں رات ٹھہرنے والوں رات کے اعتکاف کی سعادت برکتیں ہر لمحہ سوال سوال, کیونکہ نفلی اعتکاف کی نیت ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تہجد پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے. یا بہت سے خوش نصیب اسلام میں تہجد کی نماز پڑھتے تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, انہیں بھی ترغیب ہوتی ہے, الحمدللہ ترغیب کھلائی جاتی ہے, اٹھ کر وہ بھی تہجد کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. امیر علیہ سنت نے مدنی انعام نمبر 19 میں نماز اشراق چاٹ اور اوابین کی بھی ترغیب دلائی. آئیے اس کی فضیلت بھی سن لیجیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہم اللہ کا پیارا بننے میں کامیابی حاصل کر لیں. چنانچہ سنن ابی داؤد جلد 248 حدیث نمبر 1287 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے, یہ سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 586 سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 586 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا, پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا. اور سنن ابی داؤد جلد صفحہ 41 حدیث نمبر 1287 میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ حدیث پاک کے اس حصے اپنے مصلی میں بیٹھا رہا کہ وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر کرے، غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہنی، صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو نماز فجر با جماعت پڑھ کر ذکر اللہ کرتا رہے جہاں تک کہ سورج بلند ہو، دو رکعتیں اشراق کی پڑے گا، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر یعنی جہاں نماز پڑھی وہی بیٹھا رہے جہاں تک کہ اشراق کے نفل پڑے، اس کے درمیان فجر و اشراق کے درمیان خیر ہی بولے، اس کے گناہ بخش لیے جائیں گے کہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز اشراق کا وقت کب ہوتا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے، سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر زہوائے کبریٰ تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ آئیے نماز چاہ کی فضیلت میں سن لیجیے، چنانچہ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 153 حدیث نمبر 1382 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک قائد الاولاد یا اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے یہ سن لیجیے، نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے، یہ بھاری شریعت کے حصہ 4 صفحہ 25 سے لکھا ہے، اور نماز اشراق ادا کرنے کے فوراً بعد بھی نماز چاشت ادا کی جا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ایک مدنی کام ہے جسے کہا جاتا ہے باب فجر مدنی حلقہ، جو خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، بہت سارے شہروں کے بہت سارے حلقوں میں ماشاءاللہ اس کی کچھ عرصہ پہلے دھوم بھی پڑی رہی کہ اسلامی بھائیوں نے نماز تہجد کا اہتمام کیا، الحمدللہ باب المدینہ میں بھی، مرکز الاولیاء میں بھی، اور چند شہروں میں بھی نماز تہجد کے لیے اتنا جمع ہوئے کہ لوگ حیران ہوئے۔ اس مسجد کے لوگوں نے کہا کہ اتنے تو ہمارے نمازی جمعہ میں بھی نہیں آتے جتنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کی کوشش سے نماز تہجد کے لیے جمع ہوا۔ پھر وہ نماز تہجد کا سلسلہ، پھر صدائے مدینہ، نماز فجر کے لیے اذان اس کا جواب کی فضیلت، پھر صدائے مدینہ، اور سبحان اللہ نماز فجر با جماعت، اور اس کے بعد مدنی حلقہ، کہیں کنز الایمان سے 3 آیات اور ترجمہ، کنز الایمان سے قرآن پاک کے 3 آیات ترجمہ کنز الایمان، اور خزائن عرفان یا نور عرفان سے تفسیر، پھر مناجات، شجرا شریف جو منظوم ہے وہ پڑھتے ہیں اسلام بھائی، بعض جگہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، بعض جگہ درس کی ترکیب ہوتی ہے، اپنے اوراق وغیرہ پڑھتے ہیں اسلام بھائی، فکر مدینہ کرتے ہیں، یہاں تک شراب کا وقت ہوتا ہے تو دو نفل اشراق کے پڑھتے ہیں، دو چاشت کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، گناہوں کی معافی کی بشارت حاصل کرتے ہیں، حج عمرے کا ثواب کماتے ہیں۔ تو اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ کیا ہے؟ نوافل کی کثرت، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے۔ تو اشراق چاشت کی فضیلت، سبحان اللہ، حج عمرے کا ثواب، گناہوں کی معافی کی بشارت۔ تو میں تو مدنی مشورہ دوں گا فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی، رضا مسجد کے اسلامی بھائیوں کو بھی، بہار مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اشراف چار شکر کہیے ان شاء اللہ بنا ہر بچایا گناہوں سے ہر دم بچایا الہی آمین محمد شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن جمال دار سونے رنج و ملال فون جود و نواز رسول بے وصال سیدہ رنہ امینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے میرے چچا اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجیے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیجیے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار یہ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 44-45 حدیث نمبر ہے 1297 اس کا طریقہ جو ہے یہ میرے شیخ طریقت نے جو مدنی پنچسورہ مرتب کیا ہے اس کے اندر پورا طریقہ فلاں تصدیق کا لکھا ہوا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت ایسی جھوم کر برسے کہ ہم اس کے پیاروں میں شمار ہو جائیں تو صلاۃ التسبیح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے کہ روزانہ ورنہ ہر ہفتے ورنہ ہر ماہ ورنہ ہر سال عمر میں ایک بار وہ پڑھے تو انشاءاللہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے زور نیت کیجیے رضا مسجد والے بھی باہر مدینہ والے بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی آگ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ تو اپنی ملایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے وسیلہ میرے واسطایا الہی وسیلہ میرے پیر کا یا الہی امین صلوا علی الحبیب سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 45 حدیث نمبر 1167 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب نماز اقبال دن کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے جو کہ امیر سنت نے مدنی پنچسورہ میں لکھا ہے مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھ لیجیے ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیجیے اس میں اپنا حیات درود ابراہیم دعا پڑھیے پہلی تیسری پانچویں رکعت کی ابتدا میں ثنا تعوذ اور تسمیہ ثنا سبحانك اللهم وبحمدك یہ پوری, اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیے. چھٹی رکعت کے قعدے کے بعد سلام پھیر لیجیے. پہلی دو رکعتیں سنت مؤکدہ ہوئی اور باقی چار نوافل یہ ہے اوابین کی نماز, یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز. یہ الوظیفۃ الکریمہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے, اور چاہے تو دو دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ بھاری شریعت حصہ 4, 15, 16 پر لکھا ہے در مختار اور دل مختار کے حوالے سے, بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب, ان کو صلاۃ الاولین کہتے ہیں. ہاں ایک سلام سے سب پڑھے یا دو سے یا تین سے, اور تین سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے. اور امیر علیہ سنت کا طریقہ بھی نہیں, امیر علیہ سنت کا طریقہ یہ کہ آپ 3 فرض مغرب کے پڑھنے کے بعد وہ 6 رکعتیں آپ 3 سلام کے ساتھ پڑھتے اور ان میں امیر علیہ سنت سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت کے معمولات میں ہے, وظائف میں ہے کہ آپ ہر رات مغرب ہوتے رات ہو گئی فرض نماز پڑھتے ہی اوابین میں 6 رکعت میں سورہ یاسین, اس کے فوراً بعد سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے ہیں. کیونکہ سبحان اللہ روایت کا خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو رات کے وقت 10 آیات کی تلاوت کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا, اور جو خوش نصیب 100 آیات کی تلاوت کرے گا وہ اس رات عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا. اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ جیسے آج اجتماع میں بھی اجتماع شروع ہوتے مغرب کے بعد سورہ یاسین, اس کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کی گئی, بہت سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو سورہ یاسین میں 83 آیتیں اور سورۃ الملک میں 30 آیتیں, کتنی ہو گئی؟ 113 ہوگی نا, 113 آیتیں. تو جو سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑے گا انشاءاللہ مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا, اور اس رات وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ کتنا سستا سودا ہے, کتنا سستا سودا ہے کہ 100 آیتیں سورہ یاسین سورہ ملک پڑھنے 113 آیتیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اس رات عبادت گزاروں میں لکھے جائیں گے. نیت کر لیجئے نا, ماشاءاللہ. اور نماز اوابین بھی ادا کرنی ہے نا, وہاں پہ کہیے انشاءاللہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے وسیلہ میرے قول کایا الہی وسیلہ میرے واقع کایا الہی امین مختار جلد 2, 563. وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے, اسے کہتے ہیں تحیت الوضو. کیا کہتے ہیں؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو خشک ہو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھیں, یہ مستحب ہے, اسے تحیت الوضو کہتے ہیں. صحیح مسلم شریف صفحہ 144 حدیث نمبر 234. سنیے, آپ تحیت الوضو کی نیت کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے نبی کریم رب الرحیم محبوب رب العظیم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور غائر باطل کے ساتھ توجہ متوجہ ہو کر دو رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ تو نہایت سچا تو کتنی پیاری بات ہے. وہ تو نہایت سچتا بیچ رہی چندن کا ہم مخلص کیا بول چکے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مخلص کیا بول چکے اپنا کتنا سستا سوچ رہا ہے کہ وضو کے بعد اچھا وضو کرے ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو میرے اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ میں ہیں یا رضا مسجد میں ہیں یا بہار مدینہ میں ہیں یا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین جو ہیں, کیا اس نماز کو پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے 72 مدنی انعامات جو نیک بننے کا نسخہ ہے اس میں اس کی ترغیب دلائی. آئیے سن لیں, چنانچہ مدنی انعام نمبر 20, کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا فرمائی؟ تو اللہ کے ولی ترغیب دلا رہے اور ہمیں اللہ کا پیارا بننا ہے. آئیے نیت کر لیجئے, کیا نیت کر رہے ہیں؟ تحیت الوضو ادا کرنے کی انشاءاللہ. رد المختار جلد 2 صفحہ 563 پر ہے, غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے. وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیت الوضو کے ہو جائیں گے. مکرو وقت میں تحیت الوضو اور غسل کے بعد والی 2 رکعتیں یاد رکھیے نہیں پڑھ سکتے. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب یعنی آزمودہ نماز ہے جسے کہتے ہیں صلاۃ الاسرار, جسے امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لقمی سطنوفی علی رحمۃ اللہ علیہ قاضی نے بحجۃ الاسرار میں اور حضرت ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ علیہ باری اور شیخ عبد الحق محدی سے دہلی علی رحمۃ اللہ علیہ قاضی نے غوث اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ اکرم سے روایت کرتے ہوئے تعریف فرمایا. اس کی ترکیب سن لیجیے, صلاۃ الاسرار, اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سنت پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. بہتر ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل ہو اللہ سورۃ اخلاص پڑھے. سلام کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے, مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 درود و سلام عرض کرے اور پھر 11 یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا اغثنی وانضرنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ عز و جل کے رسول, اے اللہ عز و جل کے نبی, میری فریاد پر پہنچیے, میری مدد کیجئے, میری حاجت پوری ہونے میں ایک تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے, پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. ہر قدم پر یہ کہے یا غوث ثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وانبغنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اس کا ترجمہ یہ ہے اے جنہوں اس کے فریاد رس اے دونوں طرف یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ میری فریاد کو پہنچیے, میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں, اے حاجتوں کے پورے کرنے والے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے. اور یاد رکھیے کہ عربی دعاؤں کے ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اسی دوگانہ کے بارے میں فرماتے ہیں, حسن نیت ہو, نیت اچھی ہو, حسن خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا, آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فرار مقرر پڑیے. اس کا طریقہ ذرا ایک بار سننے سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو مدنی پنچ سورہ مکتبۃ المدینہ سے حجیتن حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ اس میں آپ کو پورا طریقہ اس کا مل جائے گا. یہ پڑھیے انشاءاللہ اپنی مرادیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1319. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, جب حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شاہ رعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے. یہ ہے صلاۃ الحاجات. اس کے لیے دو یا چار رکعت پڑھے. اس کی ترکیب بہار شریعت کے حوالے سے مدنی پوئنٹ سورہ میں لکھی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, تین بار آیت الکرسی پڑھیں, بقیہ تین رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار ایک ایک بار پڑھیں. تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں چار رکعتیں پڑھیں. اور جو مشائخ کے حوالے سے لکھا ہے اور ایک بڑی پیاری روایت ایمان افروز لکھی, یہ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا یہ سنن ابن ماجہ سنن ترمذی المعجم الکبیر اور بھائی شریعت کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے مدنی پنچ سورہ میں نقل کی. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ سالت میں حاضر ہوئے, عرض کی اللہ عزوجل سے دعا کیجیے مجھے عافیت دے. ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کرو اور چاہے تو صبر کرو, تیرے لیے یہ بہتر ہے. نابینا صحابی نے عرض کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجیے. حکم فرمایا وضو کرو, اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگو. اب دعا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے, بڑی ایمان افروز دعا ہے. اللهم اني اسالك واتوسل واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمن يا رسول الله اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ عزوجل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, توسل کرتا ہوں, تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہے یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب عزوجل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. الہی عزوجل ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہ دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نابینا صحابی کو تعلیم فرمائی. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خدا کی قسم عزوجل ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے, باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا صحابی ہمارے پاس اس حال میں آئے گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے چینل کے ناظرین, یا رسول اللہ کہنے کی خود ہمارے آقا نے صلوات و سلام نے تعلیم فرمائی. سبحان اللہ. اب شیطان وہ سوکھا ڈالتا ہے صرف یا اللہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس مبارک حدیث نے شیطان کے انتہائی خطرناک وسوسے کو جو سے اٹھا دیا. اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہ ہوتا تو خود ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیوں تعلیم دیتے. وہ جھوم جھوم کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے, اس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے مٹھے مٹھے سنائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا میرے آقا نے صلوات و سلام کا وسیلہ نابینا صحابی نے بارگاہ الہی میں پیش کیا تو ہاتھوں ہاتھ مراد پوری ہوئی. اور وہ نابینا صحابی نابینا نہ رہے اختیارے ہو رہے. سبحان اللہ. اور کتنی پیاری بات رہی میرے آقا علیہ حضرت نے, وہ جہنم میں گیا رسول جو کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں, وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے. وہ جہنم میں گیا تو اس کو مستقل ہوا. ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سب سے افضل والا ہے میرے آقا کے بعد, ان کو بھی میرے آقا کی حاجت ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے, خلیل اللہ کو حاجت. اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حضرت سیدنا آدم فقی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. آپ کے وسیلے سے حضرت سیدنا نوح نبی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طوفان سے نجات ملی اور آپ کی کشتی کو ہے سودی پر ہے. آپ کے وسیلے سے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت اور بیماری دور ہوئی. آپ کے وسیلے سے ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود سے نجات ملی اور وہ نار گلزار ہو گئی. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے, خلیل اللہ کو حاجت. بارہ چھ سورہ مائدہ آیت 35 اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ترجمہ ہے قلب الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وہ جہنم میں گیا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے, خلیل اللہ کو حاجت. مفسر شہید حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنداد تفسیر نور الارفاق میں فرماتے ہیں, یہ جو وسیلے والی آیت پڑھی گئی سورہ مائدہ کی, اس کے تحت فرماتے ہیں, معلوم ہوا مسلمان کو اعمال کے ساتھ انبیاء اولیاء کا وسیلہ بھی ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ نیک اعمال کو اتق اللہ میں آ گئے, پھر تلاش ہو وسیلے کی راہ میں کوشش کرنا چاہیے تاکہ وسیلہ حاصل ہو. فرماتے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کوئی متقی مومن بغیر وسیلے کے رب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ خیال رہے, اس حکم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا وسیلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو مستغنی ہوا, اے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی, اے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی. تو میٹھے میٹھے بھائی آپ نے دیکھا صلاۃ الحاجات کی برکت سے نابینا صحابی بینا ہو گئے, تو مرادوں کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کیجیے. طریقہ مدنی پنج سورہ میں ملاحظہ فرمائیے, سنن ترمذی جلد ایک صفحہ 415 حدیث نمبر 406, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, حضور پاک قرآن میں لوٹا سیاح اخلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے, جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. پھر یہ آیت پڑھی, آئیے ہم بھی سنتے ہیں, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر غور کرے, اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے, اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے, اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اور نہ جائیں. تو گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ وضو کرے, استغفار کرے, نماز پڑھے, انشاءاللہ وہ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 681, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت میں فرمایا, جو عشاء کے بعد دو رکعت پڑے گا, دو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار قل ھو اللہ احد پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں تو ایسے مال تعمیر کرے گا جسے اہل جنت دیکھیں گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا, ہم محمد کیا مول چکائے اپنا ہی. اور کتنی مشکل بات ہے کہ عشاء کے بعد دو رکعت پڑھنی, سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پنورا شریف 15 بار پڑھنی ہے, تو جنت میں ایک نہیں دو ہیں ایسے اللہ تعالیٰ تعمیر فرمائے گا جسے اہل جنت دیکھے. سبحان اللہ, الموجود الکبیر حدیث نمبر 611, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے, نماز عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, دعوت اسلامی والے اکثر پڑھتے ہیں, اس سے سے پہلے چار رکعتیں پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ الموجم الاوسط حدیث نمبر 2580 ہے, جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑے اسے آگ نہ چھوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز توبہ کی فضیلت ہم نے سنی کہ اگر گناہ ہو جائے تو دوڑ کر نماز پڑھے, اللہ سے معافی چاہے تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات اس کی ترغیب دلائی ہے, چنانچہ مدنی انعام نمبر 16 میں ہے. کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار, بہتر یہ کہ سونے سے قبل صلاۃ توبہ پڑھ کر دن بھر کے بلکہ سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی, نیز خدا نہ خواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا, تو کیا یہ اچھا ہو ہم نماز توبہ کی نیت کر لیں کہ ہر روز سونے سے پہلے نماز توبہ کی سعادت حاصل کیا کریں گے. انسان ہے بتقاضی بشریت, گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, تو ان گناہوں کی معافی کا اہتمام بھی کرتے رہے نا. تو سونے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پڑھیں گے, مدنی نام پر بھی عمل ہو جائے گا سبحان اللہ. تو رضا مسجد والے, باہر مدینہ والے, مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں لوٹ رہے ہیں, روزانہ سونے سے پہلے دو نفل نماز توبہ کے ادا کرنے کی بھی نیت فرما لیں کہیے انشاءاللہ. اور سبحان اللہ, سنت قبلیہ اس کی بھی ہم نے سنت ترغیب دلاتے مدنی انعامات میں, چنانچہ مدنی انعام نمبر 18, کیا آج آپ نے فجر اور عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ جماعت شروع ہونے سے قبل نیز فرضوں کے بعد والے نوافل ادا فرمائے؟ نوافل درس و بیان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی, عصر کی سنت قبلیہ کی فضیلت ہم نے سنی کہ میرے مصطفیٰ بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن کو آگ پر اللہ تعالی حرام فرما دے گا, اور دوسری روایت میں ارشاد ہوا کہ اس کے بدن کو آگ نہ چھوئے گی. سبحان اللہ, اللہ ہمیں سنت قبلیہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظہر کے بعد چار رکعت پڑھنا مستحب ہے, حدیث پاک میں ہے جس نے ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی ہمیشہ پڑھی, اللہ تعالی اس پر آگ حرام فرما دے گا. یہ سنن نسائی صفحہ نمبر 310, حدیث نمبر 1813. علامہ سید تحتاوی علی رحمت القوی فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اس کے ظہر کی چار رکعتیں سنت قبلیہ نا, اور چار بعد میں دو سنتیں دو نفل, اس پر محافظت کریں. مزید فرماتے ہیں علامہ سید احتاجی علی رحمۃ القوی, اور اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا, یا یہ مطلب ہے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. علامہ شامی قدس سرہ الثانی فرماتے ہیں اس کے لیے, کس کے لیے ارشاد فرمائیے, ظہر سے قبل, ظہر کے چار فرضوں سے قبل چار رکعتیں اور ظہر سے فرض کے بعد چار رکعتیں, بعد کی چار رکعتیں دو سنتیں دو نفل. تو علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت یہ ہے سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ دوزخ میں نہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکات العالیہ مدنی پنچ میں ترغیب دلا رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل جہاں ظہر کی 10 رکعت نماز پڑھنے سے ہیں وہاں آخر میں مزید 2 رکعت نفل پڑھ کر 12ویں شریف کی نسبت سے 12 رکعت کرنے میں دیری کتنی لگی ہے؟ استقامت کے ساتھ وہ نفل پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، کہیے انشاءاللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم نے اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ سنا، کثرت نوافل، تہجد کی ادائیگی، اشراق، چاش، اوابین، نماز توبہ، صلاۃ التسبیح، نماز حاجات، صلاۃ الافراد، یہ پڑھتے رہیں گے ظہر کی، عصر کی، سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ، نوافل بعدیہ، تحیات الوضو، غسل کے بعد وہ نفل، یعنی کثرت سے نوافل پڑھتے رہیں گے، وہ مالک کریم ہمیں اپنا پیارا بنا لے. سبحان اللہ. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، وسیلہ میرے غوث کا یا الہی، وسیلہ میرے غوث کا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کریں گے، رات اعتکاف کریں گے، انشاءاللہ تہجد بھی ملے گی، اشراق بھی ملے گی، چاش بھی ملے گی، انشاءاللہ اچھی صحبت بھی ملے گی، انشاءاللہ جذبہ بھی ملے گا. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغات، مدنی قافلے، علاقہ دورہ، دیگر مدنی کاموں میں شرکت کریں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے، انشاءاللہ اچھوں کے صدقے ہم اچھے ہو جائیں گے. آئیے آپ کو میں دعوت اسلامی کی بہار سناؤں. رنچوڑ پوری روڈ، بھیم پورا، مدنی پورا، باول مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان، اس کا لبی لباب ہے. میں ایسا بے نمازی تھا، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. اب اس بے نمازی کا سنیے اس پر کیسا کرم ہوا. کہتے ہیں خوش قسمتی سے میں نے تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت گلزار مدینہ مسجد آگرہ تاج میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرہ رمضان 1425 سنے ہجری 2004 سنے عیسوی کی اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی. 10 دن میں عاشقان رسول کی صحبت نے میری قلبی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا. الحمدللہ عزوجل میں نے کچھ نہ کچھ نماز سیکھ لی، پانچ وقت کی نماز باجماعت کا پابند بن گیا. سلسلے عالیہ قاضیہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کرم کا مرید بھی بن گیا. رب لم یزل ولا یزال، عز و جل کے فضل و کرم سے نیک اعمال کا ایسا ذہن ملا کہ کم و بیش 63 مدنی نعمت اور عمل کی کوشش جاری ہے. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل کثرت سے پڑھنے کی عادت بن گئی. اعتکاف کا ایک بڑا انعام یہ ملا کہ میں جو ملاوٹ والے مرچ مسالے کی سپلائی کا سندھ بھر میں دنیا ہمارا کام کرتا تھا وہ چھوڑ دیا. میرے مسئلے ہوئے کہ کارخانے میں تقریباً 44 ملازم کام کرتے تھے، میں نے کارخانہ ہی ختم کر دیا. دور بڑا نازک ہے، بڑے پیمانے پر خالص مسالے کے کاروبار میں بازار میں کھڑا ہونا نہایت دشوار ہے. آج کل مسلمانوں کی صحت کی کس کو پڑے گی؟ بس یا لوگوں کو دولت چاہیے، ہاں وہ حلال ہو یا معاذ اللہ عزوجل حرام. بہرحال عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں رزق حلال کے حصول میں مشغول ہو گیا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اشراق و چاش اور اوابین تہجد کے نوافل کے ساتھ پہلی صف میں نماز کی بھی عادت بن گئی. بنا دے مجھے نوافل کی عادت ہو عطا یا الہی، بری عادت چھڑا یا الہی. میٹھے میٹھے اس لیے آپ نے دیکھا ایسا شخص جو نماز جمعہ نہیں پڑھتا تھا، مدنی ماحول نے اسے کیسا بنا دیا کہ پہلی صف میں فرض نمازیں پڑھ رہا ہے اور اشراق چار شموں میں تہجد کے مزے لوٹتا ہے. تو مدنی محل سے وابستہ ہو جائیے, اور یہ مدنی پنج سورا جو امیر علیہ سنت نے مرتب فرمایا ہے اسے لے لیجئے, اسے پڑھیے, اور اس کے مطابق نوافل پڑھیے, انشاءاللہ وہ مالک کرم فرمائے گا, ہم اس کے پیارے ہو جائیں گے. آئیے آپ کو مدنی پنج سورا کی بہار سناؤں. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حدیثاً حاصل کر سکتے ہیں. یونان الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کم و بیش 69 ایک کم 70 69 ممالک میں ہو رہا ہے. یونان کے ایک اسلامی بھائی کا حلفی ابھیان بعد نماز عشاء امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی کتاب مدنی پنج سورا کا مطالعہ کرتے کرتے سو گیا. سویا تو سوئی ہوئی قسمت اللہ لے کر جاگ اٹھی اور الحمدللہ عز و جل مجھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ مدنی پنج سورا میں مشورہ دوں گا کہ ہر اسلامی بھائی لے لے, اس کو اپنے آفس میں رکھیں, اپنے دکان پر رکھیں, اپنے گھر پر رکھیں, بچوں کو پڑھانے کی پڑھنے کی ترغیب دلائے, بچیوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائے, انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی, نوافل کی کثرت کا شوق ملے گا, اس میں طریقہ بھی لکھا ہوا یہ بھی حاصل ہو جائے گا. اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ نوافل پڑھنے کا ذوق شوق نصیب ہو جائے گا. ایسے اسلام بھائی جو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے, جب مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں بلکہ سزائے مدینہ لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ نماز کی جگا رہے ہوتے ہیں. ماحول کا اثر ہوتا ہے, اچھی صحبت اچھا اثر ڈالتی, بری صحبت برا کرتی. چنانچہ فیضان سنت میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض تھا, بگڑ گیا, صاحب فراش تھے, چل پھر بھی نہیں سکتے تھے, ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا. ان کے بیٹے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں اشکان رسول کے ساتھ روانہ ہوئے, دوران سفر خوب رو رو کر دعا کی والد صاحب کی صحتیابی کے لیے. جب مدنی قافلے سے واپس آئے تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والد صاحب روح و تحت ہو کر خوش خرامی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. باپ بیمار ہو سخت بے چلو سیکھنے سنگ کے چلو لولو نے کالے میں چلو لو کالے میں چلو دور ہو خوشیاں ملے چلو سیکھنے سنت کے چلو لوگے اپنے چلو چلو اپنے چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اپنا بنا لینا چاہیں ایسا رسول اللہ اپنے ایسا اور ایسا محمد ایک چرک ہزار سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کی بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول. نمبر 1 مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. کہیے انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے کہ جب بات چیت کریں تو مسکرا کر. سبحان اللہ, سنت کی ادائیگی کی نیت کریں گے سوال ملے گا مسکرانے پر بھی. مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. نمبر 2 مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے. انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. 3 چلا چلا کر بات کرنا, جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں, سنت نہیں. 4 چاہے 1 دن کا بچہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے. آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عزوجل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا. نیت کر لیجیے, کیا 1 دن کے بچے سے بھی کیا کہنا ہے؟ آپ تو نہیں, آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. 5 بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا. بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا, انگلیوں کے ذریعے میں بدن کا میل چھڑانا, دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا, تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں, اس سے دوسروں کو گھن آتی. 6 جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے, اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں. 7 بات چیت کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں قاہقہ نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قاہقہ نہیں لگایا. 8 زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قاہقہ لگانے سے حیبت آتی رہتی ہے. 9 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. مرآت المناجیح میں ہے, حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں, گفتگو کی 4 قسمیں. نمبر 1 خالص مضر, یعنی مکمل طور پر نقصان دے. نمبر 2 خالص مفید. نمبر 3 مضر, یعنی نقصان دے بھی مفید, نقصان دے یعنی نقصان دے بھی مفید بھی. 4 نہ مضر نہ مفید, خالص مضر یعنی مکمل نقصان دے سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے. خالص مفید کلام بات ضرور کیجئے, جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی اس کے بولنے میں احتیاط کرے, بہتر ہے کہ نہ بولے. اور 4 قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے, ان کلاموں امتیاز کرنا مشکل ہے, لہذا خاموشی بہتر ہے. 11 کسی سے جب بات چیت کی جائے اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے, اور ہمیشہ مخاطب کی ضرورت, مخاطب کے ضرورت اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. 12 بد زبانی اور بے وجہ کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے, گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے. اور یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے, اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش بول یعنی بے حیائی کی بات سے کام کرتا ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بھاری شریف حصہ 16 اس کی صفحات 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیث تن حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پیارا بنائے, ہمیں اپنے پسندیدہ بنائے, ہمیں کثرت نوازی کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اشراق کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں چاشت کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ظہر کی سنت قبلیہ اور ظہر کے بعد 2 سنت اور 2 نوافل کی توفیق عطا فرمائے, عصر کی سنت قبلیہ کی توفیق عطا فرمائے, عشاء کی سنت قبلیہ کی توفیق عطا فرمائے, اور بعد عشاء جو نوافل ہیں ان کی توفیق عطا فرمائے, نماز توبہ کی توفیق عطا فرمائے, صلاۃ تسبیح کی توفیق عطا فرمائے, نماز حاجات کی توفیق عطا فرمائے, سراج الاسرار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں, الحمدللہ شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کے جو پرانے بیانات ہیں انہیں ہمارا مکتبہ یکجا کر رہا ہے, تو امیرہ اہل سنت کے پرانے بیانات تلاوت ہم نعت اور مناجات 25 سنت و بڑے بیانات اور سالہ سنت نکاح, اس میں 25 بیانات کون سے ہیں؟ مدینہ ہی مدینہ, حصہ اول اور حصہ دوم, یہ سردار آباد کا بیان ہے, بہت پرانا اور بڑا پرزور بیان ہے. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت عاشق مدینہ ہے تو بے ساختہ آپ کے لب سے ذکر مدینہ جاری ہو جائے گا. ایک بیان اس کے اندر ہے شیطان کے 4 کامیاب بار, ایک بیان محبت محبت حسین کی برکات, ایک بیان صحابہ کرام کا جذبہ اتباع سنت, ایک بیان ہے انسان کے تخلیق کا مقصد, ایک بیان ہے فرشتے کی پکار, ایک بیان ہے نیکیوں کی توحید, ایک بیان ہے پردے کی اہمیت, ایک بیان ہے شان غور اعظم, معاشرے کی اصلاح, سرمایہ آخرت, جہنم کی آگ, جہنم کیا ہے, جہنم کا خوف, جہنم کی تباہ کاری, یہ تو بہت مشہور ہوا تھا بیان. اس کو سن کر ایک اسلامی بھائی کی ایسی اصلاح ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ رکن شورا بن گئے, الحمدللہ. جہنم کی زنجیریں, انوکھی سزا, حصہ اول اور دوم, شیطان کی بیداری, پر اسرار بچہ, یہ بیان بھی بہت مشہور ہوا تھا. نورانی پہاڑ, قبر کی تباہ کاریاں, مزدور شہزادہ, بہت ہی دقت میں بیان ہے. قبر کی پکار, یہ بیان بھی بڑا مشہور ہوا تھا. یہ 25 بیانات افطاریاں, 25 ہدیہ, ہدیہ بھی 25 روپے. تو یہ مبلغین کے لیے بھی بہت مفید ہے, مبلغات کے لیے بھی بہت مفید ہے, اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے ماشاءاللہ. تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے 25 بیانات صرف 25 روپے میں حاصل کر لیں, کہیں انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آڈیو کیسٹ امیر علیہ سنت کی, جسم کے آزاد حقوق, جسم کے آزاد حقوق, یہ بھی آپ صرف 25 روپے میں حاصل کر سکیں گے. اس بیان میں ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے میت کا سیاہ چہرہ سفید ہو گیا, کلمہ شریف پڑھنے والے کی بخشش اور دخول جنت کی بشارت, رمضان مبارک کی برکات, فرض روزہ قضا کرنے کی صورتیں, آنکھ کان کا غلط استعمال اس کا وبال, ہاتھ پاؤں کے جائز استعمال کی صورتیں, جسم کے اعضاء کے حقوق. شیخ طریقت کا یہ پرانا بیان ہے, میں سنیں گے انشاءاللہ نیا جذبہ ملے گا. اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے عیون الحکایات کی دوسری جلد بھی شائع کر دی, حصہ دو, زیارت کر لیجیے. یہ مبلغین کے لیے بہت ہی نایاب تحفہ ہے, بہت ہی پیارا تحفہ ہے. ترجمہ کنز الایمان اور دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے ساتھ ماشاءاللہ اس کے اندر غالباً 300 کے لگ بھگ حکایات ہیں. پہلی جلد میں 203 کے لگ بھگ تھی, اس میں غالباً کم و بیش 300 حکایات ہیں, اور ہدیہ اس کا ہے صرف 90 روپے. یہ مبلغین کو بھی فائدہ مند ہے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی بہت مفید ہے. الٹے سیدھے ناول ڈائجسٹ وغیرہ اور اخبار جرائد پتن کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, یہ اللہ والوں کی باتیں پڑھیں نا, اللہ والوں کی شکایات پڑھیں, نیت نئے جذبے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان کتب کو, رسائل کو, کیسٹس کو پڑھنے کی, سننے کی, پہنچانے کی, لنگر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین.

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمد للہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی, رکن مرکزی مجلس شورا اور نگران پاکستانی انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری سلمہ الباری کا ایک بیان, اس کی وی سی ڈی الحمد للہ عزوجل آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. اس سنت و ورے بیان کا نام ہے پہلا گناہ. اس کی زیارت کر لیجیے. سنت و ورے بیان کا نام ہے پہلا گناہ. اس وی سی ڈی میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ رضویہ شریف میں میرے آتا اللہ حضرت نے نقل کیا ہے تین خصلتیں یعنی تین عادتیں اس امت سے نہ چھوٹیں گے, تین عادتوں سے میری امت بچ نہیں سکتی. وہ کون کون سی ہے؟ نمبر ایک حسد. کاش میری اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان, حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ صلاحت وسلام جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابیل سے کہا میں اس کو قتل کروں گا. شک لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری رد کر دی گئی اور تو اقلیمہ کا حمدہ ٹھہرا, اس میں میری ذلت. سگے بھائی کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا. حسد جذبہ غالب ہوا اور قابیل نے حابیل کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل کر اسے ہلاک جو چاہے تو بھی میں میرے دل کے جھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا خدا دل کرتا کبھی لیلا تیرا موضوع پر یہ بہت عام ترین بیان ہے. آج اکثریت حسد کے گناہ میں مبتلا ہے. حسد گناہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جہنم میں لے جاتا ہے. تو اس کے متعلق علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بیان اس کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. تو نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ آج مکتبۃ المدینہ کے بدلے سے اسی بھی حاصل کریں گے. الحمدللہ اس کا آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بدلے پر آ چکا ہے. اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کیجیے اور اسلامی بھائیوں میں تقسیم کیجیے. الحمدللہ یہ سروجل 16 مئی بروز ہفتہ یعنی جو ہفتہ بھی آئے گا آنے والے ہفتے کو بعد تحصیل اجتماع باب المدینہ میں جو تحصیل اجتماع ہوتے اس کے بعد ہفتے کو 16 مئی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں یونیورسٹیز کالجز اور اسکولز کے طلبا اساتذہ پروفیسر ڈاکٹر اور انجینئر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوگا. اس اجتماع میں انشاءاللہ توجل بروز اتوار صبح 11 بجے نگران شورا سنت و ورا بیان فرمائیں گے اور یہ اجتماع انشاءاللہ توجل مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. تو تمام اسلام بھائی اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیں. طلبا اسلامی بھائیوں پر, اساتذہ اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں, ڈاکٹر پر انفرادی کوشش کریں, بالخصوص شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی اس کے لیے خوب خوب کوششیں کریں اور اس تربیت اجتماع کو کامیاب کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ شاء اللہ جل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, سلام و سلام ہوگا, اذان عشاء کہی جائے گی, وقت مناسب پر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ انشاء کی کوشش اور خیر خائی کے کا وقفہ ہوگا, سنت و بھرے ہلکے لگائے جائیں گے, فکر مدینہ ہوگی, وقفہ آرام ہوگا, انشاءاللہ وقت مناسب پر تہجد کی نماز ادا کی جائے گی, اذان فجر, نماز فجر, اس کے بعد اجتماع کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا تلاوت کلام مسجد سے, اور انشاءاللہ نعت بھی پڑھی جائے گی, سنت و بھرا بیان ہوگا, اشراق و چاش پر ہماری اجتماع کا اختتام ہوگا اور بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد صلى الله عليه واله وسلم. پہلے بیان میں دینی پیشوا کا قول بیان کیا کہ اس میں شرک کی نسبت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی. یہاں حرص کے معنی خواہش کرنا ہے, اس سے مراد وہ حرص نہیں جسے عرف عام میں لالچ سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو اس کا میرے توجہ دلائی اس لیے وضاحت کرنا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ اپنا بھائی کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. كعبة الله شريف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کرے, آواز آگے پیچھے نہ ہو اس بات کا خیال کریں. سبحانی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. لا إله إلا